wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Namoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci z południe, piątek, 26 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 12 listopada, nad tym dniem, który ma być wolny od pracy, pochylą się senatorowie. Komisja weryfikacyjna będzie działać co najmniej do końca kadencji obecnej Sejmu, tak mówi jej szef Patryk Jaki. Kolejny atak nożownika przed jednym z przedszkoli w Chinach. Senat zajmie się ustanowieniem dnia 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy. Decyzję po posiedzeniu prezydium Izby podjął jej gospodarz Stanisław Karczewski. Na razie na sali plenarnej tego punktu jeszcze nie omawiano, ale w senackim holu na ten temat z politykami rozmawiał Michał Fedusio. Powiedz, jak senatorowie odnoszą się do projektu? Opinie oczywiście są różne w zależności od partii, ale trzeba powiedzieć, że planowane jest wdrożenie poprawek Prawa i Sprawiedliwości do tej ustawy. Poprawek, których nie uwzględniono podczas prac w Sejmie i na etapie prac senackich w komisjach. Senator sprawozdawca ustawy zapowiedział, że będzie dążyć do zwiększenia liczby grup zawodowych, które będą odpoczywać 12 listopada. Tak mówił Czesław Ryszka. Będą poprawki, mianowicie będzie wykreślony artykuł 3, w którym jest mowa o tym, że supermarkety, że to jest normalny dzień handlowy. To będzie tak, jak się świętuje święta, no, także będzie zakaz handlu. Platforma Obywatelska chce odrzucenia ustawy i taki wniosek zgłoszono już podczas pierwszych prac w komisjach, przede wszystkim dlatego, że propozycja PiS zdaniem opozycji pojawiła się za późno i z punktu widzenia gospodarki nie przyniesie wiele dobrego, uzasadniał senator PO Mieczysław Augustyn. Ustawa jest dalece niedopracowana, no bo protestują zarówno przedsiębiorcy, jak i związkowcy. Przedszkolanki, ja miałem taki telefon od pani, która pytała, czy Senat przyjmie jej dziecko z przedszkola. Na sali plenarnej prace nad ustanowieniem dnia 12 listopada dniem wolnym od pracy jeszcze się nie rozpoczęły. Wiadomo jednak, że czekają nas jeszcze kolejne prace w komisji i dopiero potem głosowania. Wszystko zakończy się więc za co najmniej kilka godzin. Michał Fedusio, dziękuję za informację. Komisja weryfikacyjna będzie działać co najmniej do końca obecnej kadencji Sejmu, poinformował wiceminister sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Warszawy w ostatnich wyborach samorządowych Patryk Jaki, który przegrał z głównym rywalem Rafałem Trzaskowskim. W trakcie konferencji prasowej podsumowując kampanię wyborczą dodał, że pozostaje szefem komisji. I jak dodał? Pełne powodzenie komisji będzie miało miejsce wtedy, kiedy będą współpracowały trzy instytucje. Komisja weryfikacyjna, warszawski ratusz i sądy. Szukamy jakichś rozwiązań, które sprawią, że będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać ludziom. Wiceprzewodniczący Komisji Reprywatyzacyjnej Sebastian Kaleta poinformował, że najbliższe przesłuchania świadków przed komisją odbędą się z końcem listopada. Kolejny atak przed jednym z przedszkoli w Chinach w miejscowości Chongqing, uzbrojona w nóż kobieta zaatakowała grupę dzieci powracających do budynku z porannych ćwiczeń. 14 z nich zostało rannych. Jak informują lokalne media, dzieci zostały zabrane do szpitali. Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Sprawczynią ataku okazała się 39-letnia kobieta. Po ataku została ona obezwładniona przez ochronę przedszkola, a następnie przekazana policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do incydentu. Ataki nożowników na szkoły i przedszkola w Chinach nie należą jednak do rzadkości. Zazwyczaj napastnikami okazują się być osoby niezrównoważone psychicznie lub też chcące w ten drastyczny sposób dokonać zemsty za krzywdy ze strony społeczeństwa lub władzy. Ze względu na ścisłą kontrolę broni w Chinach, tego typu ataki przeprowadzane są przy użyciu ostrych narzędzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Z zagranicy jeszcze jedna informacja. Na wschód Wysp Mariańskich na Pacyfiku doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,2 stopni. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy stratach materialnych. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami. Epicentrum trzęsienia znajdowało się pod dnem morskim na głębokości 23 km, około 240 km na wschód od Wysp Pagan. Wyspy Mariańskie należą do Stanów Zjednoczonych. Żyje na nich około 160 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i tylko chwilami pokazuje się słońce. Przelotny deszcz w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg nad morzem. Wietrznie. W Łomży 8 stopni, w Zamościu i Krośnie 9, w Tarnowie 10, w Płocku, Gdyni, Szczecinie i Zabrzu 11, w Pile 12, w Legnicy 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

no nie tylko zaskakuje mnie, ale wszystkich wokół, bo mógłbym swoim życiorysem obdzielić pewnie parę osób. A poza tym jedni twierdzą, że umarłem 4 razy, ja twierdzę, że narodziłem się 4 razy. Tak, ten wielki Baca, mój najlepszy sponsor, to ustawił i nie mam pojęcia, dlaczego mnie tu zostawił, natomiast staram się wykorzystać ten czas, który został mi podarowany maksymalnie, żeby dawać świadectwo i nie żyć tylko dla siebie. No tak, bo skoro już jesteśmy na tym łezpadole, jak niektórzy mówią, chociaż my obaj jesteśmy raczej od innego patrzenia na życie i na świat, nie poprzez łzy, to trzeba to życie rzeczywiście wykorzystać, czego jesteś najlepszym przykładem. Spotkaliśmy się już ładnych kilka lat temu tutaj w Trójce. Opowiadałeś o swojej walce z chorobą nowotworową, ale dzisiaj dlatego jesteś tutaj, ponieważ chciałbyś opowiedzieć słuchaczom o niezwykłej wyprawie, która była kolejnym dołożeniem do twojego trofeum, tym razem najwyższego szczytu Ameryki Północnej, czyli Denali na Alasce. Wyprawa trudna, dramatyczna, o tym opowiesz nam, natomiast myślę, że warto by było przytoczyć takie fajne statystyki dotyczące twojego życia. Otóż przewyższenia, jakich dokonałeś w życiu, to już ponad 40 tysięcy metrów. Jeśli chodzi o fundraising, bo proszę państwa, Piotr angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, to zebrał już na rzecz innych ponad 28 milionów złotych. Starty w ekstremalnych biegach czy w triatlonach to już grubo ponad 1000 kilometrów. Można by powiedzieć, jakiż duch drzemie w tym skromnym ciele, no bo jesteś, nie jesteś gigantem. To znaczy, proszę państwa, ja przede wszystkim chciałbym przekazać, że mam dobrą wiadomość, bo siła, która tkwi w każdym z nas, jest nieprawdopodobna. Moi koledzy z Beskidzkiej Grupy GoPro mówią, że Czernobyl przy tym to jest pikuś, to co każdy z nas nosi w sobie. I przyznaję szczerze, że te wszystkie osiągnięcia zostały mi podarowane w sposób nieprawdopodobny, bo gdyby w 91 roku, kiedy miałem wpiętą kartę rentgenowską, kiedy lekarz powiedział, panie Pogon, ma pan zaciemnienie lewego płuca, proszę się zgłosić na izbę przyjęć, musimy jak najszybciej usunąć to płuco. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że przebiegnę setki kilometrów maratońskich po ulicach Nowego Jorku, Berlina, Waszyngtonu, wielu polskich miast, że będę jedynym człowiekiem bez płuca z tak długą chorobą nowotworową, który ukończy dwukrotnie zawody triatlonowe na dystansie, tym najbardziej morderczym, Ironman, że będę miał przyjaciół w Afryce, że będę miał zawód, który będzie polegał na dawaniu siebie i pozyskiwaniu funduszy na rzecz innych. Bo ja przekornie twierdzę, że oprócz tego, że mam 30 lat historii choroby nowotworowej z kolejnymi przerzutami i ponad, no przekroczyłem ostatnio 100 szwów na ciele po cięciach chirurgicznych różnych, no to mam jeszcze jedną chorobę nieuleczalną, a mianowicie amnezję nazajmek osobowy ja. Nie żyję dla siebie, dzielę się swoim życiem i umiejętnościami z innymi. I życie oddaje mi to w dwójnasób i to jest prawda, że dobro dane wraca, no zresztą podobnie ze złem. A powiedz, jak wygląda twoje życie osobiste? Czy też w takiej sytuacji dbasz o siebie, o swoje emocje? Masz swoich bliskich, których kochasz? Michale, to jest temat na oddzielną rozmowę, bo tutaj zwykle jestem przedstawiany jako niezniszczalny Iron Man, człowiek, który jest ze stali, który nie ponosi jakichkolwiek porażek, natomiast chciałbym państwu też przekazać, że to zupełnie nie jest tak. Upadanie jest wpisane w nasz życiorys i ja jestem facetem dosyć trudnym do zapędzenia do zagrody, jak się to mówi. Mam 2 dzieci, 26-letniego wspaniałego syna Szymona, który jest informatykiem, ale i 4-letnią malutką Emilkę, która jest spełnieniem moich największych marzeń. Jaki rozstrzał. Życiowych, tak, tak. Zresztą Emilka będzie na pewno mistrzynią świata w triatlonie w 2045, bo jest dziewczynką, która już mając niespełna 4 lata pływa, której jak leci socek z kolana, to obciera trawą i ma wszystkie cechy psychofizyczne taty, więc to jest dużo. Natomiast nie ukrywam, że z racji tego, że jestem egzemplarzem dość nietypowym, moje życie osobiste się nie ułożyło. Związki nie były trwałe. To są koszty. Koszty. co mogę powiedzieć? No ja sam ze sobą czasami nie potrafię wytrzymać, bo to jest rodzaj ADHD onkologicznego naznaczenia, potężnej emocjonalności, bo podkreślam to, że choroba nowotworowa to nie jest tylko przypadłość fizyczna. To jest wielkie obciążenie psychiczne, to jest rodzaj z jednej strony turbo, które włącza się w umyśle człowieka, jeżeli to oczywiście pozytywnie umie wykorzystać, a z drugiej strony rodzaj, przepraszam za mocne słowo, ale szaleństwa, zachwytu nad życiem, chęci nachapania się każdą chwilą. No właśnie, czy to jest tak, że ty się spieszysz, mówisz o onkologicznym ADHD, czy to objawia się tym, że ty masz takie poczucie, że każdy dzień musisz na maksa wykorzystać, bo możesz następnego dnia już nie dać rady? To znaczy, ja nie żyłem nigdy inaczej. Spotykamy się, Michał, w momencie dla mnie dość specyficznym, bo wróciłem z wyniszczającej wyprawy, gdzie rzeczywiście 20-godzinny atak szczytowy w ekstremalnej temperaturze, ewakuacja mojego przyjaciela, który, no, można powiedzieć, umierał śmigłowcem, doprowadzenie się do stanu, gdzie widziałem siebie samego wspinającego się, odmrożenia, amputację palców, to wszystko mną potrząsnęło i spotykamy się w momencie, gdzie ten Piotr Przecinak, hardkorowiec, zastanawia się, czy ten okręt nie powinien zawinąć do portu. I to też jest do przemyślenia dla mnie, dla państwa, że życie pisze w ten sposób scenariusze, że no nie można iść całe życie pod pełnymi żaglami. Trzeba mieć swój port, zawinąć, pocerować żagle i być może wypłynąć na spokojniejsze morze. Stąd i moje pomysły, powołania fundacji mojej. Mądrze mówisz, dlatego że czasami ludzie zapętlają się w tym ciągłym wyścigu i nie umieją zwolnić. Szczególnie środowisko górskie. Widać to w dramatycznych sytuacjach, które wynikają z tego. Bądź środowisko biznesowe. Mówię o korporacjach. O tych ludziach, którzy naraz w wieku 40 kilku lat mają poczucie, że się kompletnie wypaleni. I już nie znajdują sobie siły, by zbudować coś sensownego. Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo umiejętność podnoszenia się z takich porażek to też jest jedna z najcenniejszych umiejętności, jakie możemy w życiu nabyć. Czy mój życiorys jest najlepszym przykładem tego, że życie czasami w sposób niezawiniony dla zainteresowanego pisze takie scenariusze, że z krezusa można stać się, przepraszam za wyrażenie, nikim w sensie finansowym, bo mnie przydarzyło się to w 2003 roku. Natomiast, tak jak mówię, upadanie jest wpisane w nasz życiorys i najważniejsze jest to, żeby przekuć to na mądre wstawanie. Człowiek po kryzysach wstając odzyskuje moc, siłę i ma zupełnie inną perspektywę patrzenia na tą rzeczywistość, jak to mówię, z nadlamperii. Tak. Ponad 30 lat walczysz z tym nowotworem. Czy ty pokonałeś go definitywnie? Czy ciągle jest tak, że gdzieś w tobie drzemie to małe zwierzątko zwane rakiem? Z punktu widzenia orzecznika ZUS jestem wyleczony, bo po resekcji płuca przeżyłem 6 lat, więc już jestem wyleczony. Natomiast 84 guz w gardle, ciężkie naświetlania, chemioterapia, śmierć kliniczna. Później 91 przerzut na płuco, usunięcie płuca, lewego płata. Później powikłania zatokowe, guz na czole. Ostatnio pozbyłem się tarczycy. Także cały czas, myślę, że całe moje dorosłe życie to są białe kitle w tle i lekarskie diagnozy. Natomiast z dużą satysfakcją patrzę na to, jak się zmienia medycyna. W 84 roku wszystkie ciotki dały nam mszę, kiedy dowiedziały się, że mam nowotwór. No bo wtedy to było wyrok. Wyrok, a w tej chwili wielu ludzi walczy z tym, lekarze działają w sposób bardziej precyzyjny, nie tak inwazyjny. Plus, tak jak mówię, ludzie mają większą świadomość tej choroby. Przyznaję, że jest to jedno z najcięższych wyzwań, bo na raka nie choruje tylko pacjent, choruje cała rodzina. I wiem, jakim to jest obciążeniem, a z drugiej strony w moim życiu było wiele śmierci widziałem. I widzę, jak w chorobie nowotworowej, we wszystkich chyba przypadłościach, jak aspekt duchowy, nie tylko wiary, ale i takiej nadziei, przekonania o tym, że miłość i najbliżsi są najmocniejsi i mogą doprowadzić do wyzdrowienia. Ale to, że sobie postawiłeś tak ambitne zadania, że tak mocno zacząłeś podkreślać, że ja dam radę. Triatlony, maratony, zaliczyłeś Aconcagua, Kilimandżaro, Elbrus. To jest rodzaj takiego pokazania popatrz, jaki jestem mocny, nie dam się? Różnych aspektów dopatruję się, dlaczego jest, jak jest. Po pierwsze, to wychowałem się w biednej dzielnicy w Nowej Hucie, w fatalnym czasie politycznym, z gonitwami na ulicach, z bijatykami, ze starciami, z plutonami z OMO, a przy tym jestem starym harcerzem. Opiekowałem się kombatantami z drugiego korpusu polskiego, opowieści żołnierzy spod Monte Cassino czy ze Słańców robiły na mnie ogromne wrażenie. A później rodzaj takiego poczucia pro publico bono, czyli nie życia tylko dla siebie, praca dla Fundacji Anny Dymnej, dla Jaśka Meli. Ostatnio zrobiłem kwerendę, okazuje się, że pracowałem dla ponad 68 różnego rodzaju fundacji, plus te wszystkie setki kilometrów biegowych, a często i wysokogórskich są przeliczane przez moich sponsorów na konkretną pomoc dla potrzebujących. No zresztą ostatnio u ciebie, Michał, była Oleńka Cichoń w Ekspresie Reporterów i też to też jedna ta z mała cudowna dziewczynka, tak, która ma bardzo problem z kręgosłupem, tak, a mówiła tak pięknie o swojej chorobie i o nadziei, tak, jaką ma. 14-letnia dojrzała kobietka. Tak. Niesamowite to jest. Zresztą choroba jest rodzajem naznaczenia i podkreślam to, że osoby, które chorują bardzo ciężko, są naznaczone, ale to jest sposób pozytywny. To jest, myślę, że powinny wszystkie te osoby odbierać to jako nie przypadłość, ale jako rodzaj no, daru w ten sposób. Ja wiem, że jestem głęboko wierzącym człowiekiem. Mam układ sponsoringowy z wielkim bacą, jak ja to mówię, który mnie nigdy nie zawiódł. Natomiast jest faktem, że to daje zupełnie inną perspektywę patrzenia na świat. Piotr, ale jak mówisz, że choroba jest darem, no to w tym momencie ja sobie myślę, zaraz, troszkę pokory, bo dla wielu ludzi choroba jest nie darem, a czymś potwornym, czym sobie nie dają rady. Oczywiście, wiadomo jest, że stykamy się z czymś bolesnym, natomiast przekucie tego na aspekt właśnie naznaczenia pozwala wracać do zdrowia szybciej, zdecydowanie. Myślenie o miłości do swoich dzieci, o tym, że są ludzie, którzy czekają na ciebie, że jest tyle jeszcze do zrobienia. Proszę mi uwierzyć, że znam wielu ludzi, którzy w dużych firmach po wiele lat pracowali, później zostali odrzuceni przez to, że już nie mieli takich osiągnięć i słupków. Natomiast ja wiem, że dwu czy trzy miesięczny pobyt w szpitalu daje tak potężny wybuch energii po wyjściu, po zaczerpnięciu powietrza przed wejściem ze szpitala, że to jest coś nieprawdopodobnego. Aczkolwiek znam ludzi, których to też załamuje, ale podkreśla mi to uśmiech dla wszystkich rodzin osób chorych, żebyście otaczali ich miłością, żebyście byli przy nich. No to prawda, bo takich ludzi jak ty, czy jak na przykład przyszedł mi w tej chwili do głowy ksiądz Kaczkowski, tak jest, z którym też miałem okazję rozmawiać, który mając tego glejaka w głowie po prostu no, był petardą, jak zresztą tak, sam o sobie napisał, tak, prawda? Potrafił być niezwykle aktywny. Wierzył w to, że jeszcze ciągle może wiele zrobić. Tak, to prawda. W pewnym momencie przychodzi jednak taki moment, kiedy mówisz stop, pasuje. Tak jest, to prawda. Natomiast dobra wiadomość, no, w ekstremalnych biegach, szczególnie przy 70-80 kilometrze biegania bez płuca, czy wspinaniu się powyżej 6000 metrów w skrajnych temperaturach, wiem, że ten duch, który w nas jest, to już nie idzie ciało, idzie nasz duch, a to jest nie do zabicia, nie do okiełznania i to jest nieprawdopodobne, a jeszcze w połączeniu z przekorą ludzką i z tą miłością do życia, to daje nieprawdopodobną mieszankę, pozytywną, wybuchową. Piotrze, tyle może takich wspomnień i refleksji natury ogólnej, choć zawsze się ciebie słucha fantastycznie, to zagramy pierwszą piosenkę, która bardzo ładnie nam się wpisze w to, o czym mówiliśmy, i już skupimy się na roku 2018, bo działo się mnóstwo. I ciągle jednak patrzę na tą twoją okaleczoną rękę i sobie myślę, że no zapłaciłeś. Dwóch paluszków nie masz w połowie. Będą ci przypominały to Denali do końca życia. Wybierasz nową wersję Gry w zielone. Tak jest. To jest klasyk Młynarskiego, a przy tym każdy wers, proszę państwa, analizujcie i pamiętajcie, że to jest 110% prawdy o życiu. Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Thank you.

No a później wydarzenie, które odbiło się szerokim echem, czyli w 2011 zdobycie z niewidomym Łukaszem Żelechowskim najwyższego szczytu Ameryki Południowej, andyjskiego Aconcagua. Prawie 7 tysięcy metrów, 26-godzinny atak szczytowy, no i nagroda w kategorii wyczyn roku National Geographic Traveler. Jak ty się oddychał na wysokości 7 tysięcy z jednym płucem? Moi koledzy nadali mi ksywę świstak albo czajnik, więc myślę, że każdy jak chce wiedzieć, jak audio brzmi pogon na takiej wysokości bez płuca, to zapraszam do muzeum parowozowni w Chabówce. To jest mniej więcej to samo. Aha. Pompka, czyli jakby to powiedzieć, serce pracuje na pełnych obrotach, natomiast aparat oddechowy nie obsługuje tego w sposób pełny. Wzrasta ciśnienie wewnątrzoczne. Często mam widzenie tunelowe, czyli tak jakby patrzeć przez Judasza na świat. No i odczuwam ciśnienie, plus każdy krok jest no, dosyć dużym wysiłkiem, ale myślę wtedy o moich dzieciach, o tych ludziach, którzy leżą na onkologii, o sensie życia. Poza tym chyba jestem troszeczkę samcem alfa i nie ukrywam, że kiedy widzę górę ośnieżoną przed sobą, mówię, no przyjechałem tu i nie odpuszczę. Będziesz moja. Tak, tak, tak. I tak samo było z Denali, aczkolwiek jak widzisz po moich palcach, cenę płaci się dosyć wysoką. No ale po kolei, czyli 3 szczyty były zaliczone i tak. Pomyślałeś sobie, no to spróbujemy Denali na Alasce. To jest wysokość jaka? To jest 6199 metrów, no, to ale grubo. Ale góra jest położona na półkuli północnej, w strefie ciśnieniowej już takiej, która odpowiada 7500 metrom. Jest dostępna przez 1,5 miesiąca w roku. Denali National Park też limituje ilość ekip, które wchodzą. Góra polska, bo mnóstwo Polaków tam atakuje ten szczyt. No a przy tym przystanek Alaska prawdziwy, czyli lot wielogodzinny do Anchorage, przygotowania. No, wcześniej były przygotowania tu w kraju. Jaki prawie był rok. Pomysł? Tak. Prawie rok. Tak. Pomysł był na jak dużą wyprawę i znowu realizowałeś jakiś także swój cel w tym wszystkim pozasportowy? To znaczy wyjątkowo w tym roku przesłanie wyprawy na Denali nie było charytatywne. Akurat sponsor tak sobie to zażyczył. Duża firma ubezpieczeniowa wsparła nasze działania. Szliśmy w okrojonym bardzo składzie, czyli tylko 3-osobowym. Pozdrawiam tutaj Bogdana Bednarza z Beskidzkiej Grupy GoPro i Pawła Ząbka, szefa Bielskiego Klubu Wysokogórskiego, bo to są ludzie, którym ufam i którzy mają ogromną wiedzę techniczną, choć no, sam przebieg wyprawy dowiódł tego, że niekoniecznie ci najsilniejsi, jak w życiu, muszą wejść na szczyt, ale praca zespołowa, poczucie wspólnoty no, daje taką siłę, która jest nieprawdopodobna. Zebraliście fundusze. Tak jest. Jak dużo trzeba było mieć pieniędzy? Sprzęt pożyczaliśmy, natomiast jest to około 40-50 tysięcy złotych. Wylecieliśmy w połowie maja. Akcja była błyskawiczna, ponieważ jak to przystało na Polaków, wszyscy się spieszyli, bo musieli wrócić do pracy, więc aklimatyzacja była dosyć przyspieszona. Powiem tylko, że zrobiliśmy tą górę w 8 dni w nieprawdopodobnym tempie. No ale co, najpierw byliście w Anchorage? Tak, w Anchorage. Bo trzeba dolecieć do stolicy Alaski. Tak, polecam przystanek Alaska, prawdziwe łosie, wszyscy faceci wyglądają jak wokaliści ZZ Top, jeżdżą wyłącznie pick-upy powyżej 5,5 litra, nie ma nocy i wszyscy mają czas na wszystko. Ja tam byłem kiedyś raz w życiu z olimpiadami specjalnymi, bo tak. Właśnie Alaska organizowała zimowe igrzyska olimpiad specjalnych. No, jest co wspominać rzeczywiście. To prawda. Pamiętam tą główną ulicę w Anchorage, która pokryta była taką półmetrową warstwą śniegu, bo właśnie kilka dni wcześniej startował tam ten najsłynniejszy wyścig maszerów, czyli wyścigi zaprzęgów psich. To prawda. I dla nich to jest w ogóle największe święto w roku. Przeżywają bardzo i rzeczywiście szkoda, nie byliśmy świadkami startu tego wyścigu, ale to wszystko jeszcze było, unosiło się w powietrzu. Tak, to prawda. Wy, jak rozumiem, na śnieg nie trafiliście, bo to był koniec maja, tak, prawda? Tak, lato. Tak. Aczkolwiek to nie przeszkadza, żeby w wysokich górach było minus 40 stopni. Ale czy z Anchorage widać te góry, do których żeście szli, czy nie? Widać pasma górskie, natomiast oczywiście Denali nie widać. Trzeba się przejechać do miejscowości Talkeetna, gdzie jest biuro Denali National Park, gdzie otrzymuje się permity, zgody na wejście. gdzie odbywa się odprawa, której głównym, głównym elementem jest instrukcja, jak się wypróżniać do kubełków, które trzeba nieść na przytroczone do plecaków i za zgubienie których jest 180 dolarów kary. I... Bo rozumiem, czyli Park Narodowy, czyli wszystkie obostrzenia. Dbałość, tak, absolutnie. Żadnego śmiecia nie można zostawić. Zresztą bardzo żałuję, że nie udało mi się nagrać poranku w bazie, bo ilość przekleństw i złorzeczeń, które padają rano, kiedy ci biedni wspinacze muszą przy minus 40 wyzuć się z trzech par spodni i wypróżnić do kubełków, wycinając wcześniej nisze w lodzie, no powoduje, że są to sceny jak z dobrego filmu Monty Pythona i słychać przekleństwa i złorzeczenia we wszystkich możliwych językach świata i ten aspekt no, fizjologii, no niestety na tych wysokościach jest jednym z może nie najbardziej zabawnych, ale inspirujących i dających w kość człowiekowi. A był tam tłok? Wyście byli jedną z licznych wypraw? To jest tak, że trzeba się ustawić w kolejce? Jest bardzo dużo wspinających się na niektórych przewężeniach, gdzie jest oporęczowanie, trzeba czekać, aż zejdzie inna ekipa. No a w samych bazach, oczywiście podkreślam to, że przeważa język polski, bo Polacy są nacją, która uwielbia góry i nie ma rzeczy, których my byśmy nie zrobili. Pozytywnie oczywiście. Bardzo duże bazy, natomiast nie jest to skala w Andach, gdzie w Plaza de Mulas widzieliśmy 460 namiotów i latające śmigłowce z podczepionymi tojtojkami. To jest też smutne przemyślenie co do komercjalizacji gór. W tej chwili poza republikami postsowieckimi, Pamirem czy pasmami w Chinach, no wszędzie jest dziki tłum. Dość powiedzieć, że ostatnio jedna ze znajomych, znanych osób powiedziała, no to co Piotrze, teraz piąty twój szczyt to Everest. Ja mówię, ale nie bardzo wiem, czy pchać się na górę, gdzie w trakcie okienka pogodowego wchodzi 280 ludzi, gdzie wchodzi się na tak zwanym tlenie, gdzie jest mnóstwo ludzi przypadkowych i wyznacznikiem jest wpłacenie tych 20 paru tysięcy dolarów i ubranie się w kombinezon puchowy i do góry. No tak. To nie to. To troszkę smutna refleksja. Tak to już jest. Wracajmy na Alaskę. No, tak. Krótka bardzo, jak mówisz, aklimatyzacja. No i zaczynacie. Jesteście we trzech. Tak. I w jakim tempie poruszacie się do przodu? Jaka jest pogoda? Pogoda nam dopisała właśnie, dlatego poruszaliśmy się dosyć szybko, ponieważ wiedzieliśmy, że okienko pogodowe skończy się w najbliższym czasie i gdyby nas odcięło w namiocie, no to nie udałoby nam się zdążyć na samolot. Desantowanie z awionetki, która ląduje na lodowcu, obóz drugi, trzeci, później czwarty, przejście z pulkami, czyli z sankami przytroczonymi do uprzęży, które mieliśmy, no jest bardzo utrudnione. Na trawersach te pulki zsuwają się, powodują, że ściągają wspinaczy. A tam już jest biało, rozumiem. Biało plus są szczeliny i nie jest zbyt bezpiecznie. No i od czwartego do piątego obozu zaczyna się prawdziwa jazda, a mianowicie już przejście granią dosyć długą, do wysokości 5100 metrów, gdzie jest piąty obóz. I cały czas jest okej. Jesteście w dobrej formie, wspieracie się i idziecie jeden przy drugim. Powiem tak, między czwartym a piątym obozem dochodzi do kryzysu. Pierwszego nasz kolega Bogdan Bednarz, mocarny człowiek, który jeden z najlepszych specjalistów też od technik linowych, człowiek, z którym byłem na praktycznie wszystkich wyprawach, okazuje się, że traci siły. Krótka rozmowa, decydujemy się i maszerujemy dalej. Widzę, że Bogdan słabnie, ja też jestem bardzo osłabiony. No docieramy późnym wieczorem, o ile można tak powiedzieć, przy braku nocy do piątego obozu. Bogdan już praktycznie w momencie, kiedy położył się do namiotu, już nie wstał na drugi dzień. Pomiar saturacji wykazał, że 44, czyli zawartość minimalna tlenu we krwi, która może doprowadzić do obrzęku mózgu. Błyskawiczna konsultacja z Rangersem, który miał dyżur w piątym obozie i decyzja o ewakuacji. Czyli co, to były po prostu objawy choroby wysokościowej? Tak, przy czym no, później okazało się, że Bogdan ma jakąś ukrytą wadę ciśnieniową serca, która no, spowodowała takie, a nie inne zachowanie. Miał również problemy wcześniej z nami, kiedy byliśmy na Aconcagua, tak samo było podbramkowo. No ale to jest tak silny członek wyprawy, że nie dopuszczaliśmy do myśli, że może być jakieś drugie dno tych jego słabości. I co, zapada decyzja, że on musi wracać, ale... Pilnie, tak. Czyli samolot. Tak, wzywany jest śmigłowiec, który ląduje, Bogdan jest pakowany na tobogan, dowieziony do lądowiska, odlatuje do szpitala, a my zostajemy sami z Pawłem. 20 minut no, długiego milczenia facetów, którzy się zastanawiają, co dalej. No i decyzja szybka, wchodzimy. A ile jeszcze macie do szczytu? No, bo startujemy z wysokości 500, więc to jest jeszcze 1000 metrów potężnego przewyższenia, przy tym, no tak jak mówię, temperatura spada gwałtownie, jest bardzo zimno. Ile się robi? Minus 40 stopni było nocą. Minus 40 w nocy? Jesteś tak, plus wiatr, ale jest okienko pogodowe, widoczność jest dobra, to jest najważniejsze. Ale to znaczy, że przed wami co najmniej dwa dni, bo nie sądzę, żebyście byli w stanie ten 1000 przewyższenia pokonać w ciągu jednej doby. Zrobiliśmy to w 20 godzin. Non-stop. Obciążenie, z czym ja mogę porównać? No, mogę powiedzieć tylko tyle, że dwukrotnie doprowadziłem się do stanu, gdzie widziałem siebie wspinającego się obok. Rozmawiałem ostatnio nawet z neuropsychiatrą na ten temat. No i powiedział, że to już jest ekspozycja mózgu związana z niedotlenieniem, ze skrajnym wyczerpaniem. Czasami tak jest. I udało się wejść na szczyt. Widzieliśmy różne sceny w trakcie wspinania, bo i wymiotującego Koreańczyka, i mlejące osoby. Walka jest straszna. Natomiast te ostatnie 300 metrów, zawsze mnie to poraża w górach, że ten szczyt już jest na wyciągnięcie dłoni. Tak było na Aconcagua, tak było na Denali. A tutaj człowiek się czuje, jakby ktoś płytę prefabrykowaną położył na plecach. Już o płucu nie wspomnę. I jest walka. Ja mogę tylko powiedzieć, że w 2011 na Aconcagua ostatnie 300 metrów pokonaliśmy w 6 godzin, więc można sobie wyobrazić odległość 300 metrów w 6 godzin. A tutaj? Tutaj było szybciej, natomiast tak jak mówię, od wyjścia z obozu 5 do zdobycia szczytu i powrotu minęło 20 godzin non-stop. No powiem ci, że jakby... Tak spojrzeć na to, co robicie, to trochę jest igranie z ogniem. Pamiętaj bo tak, jakbyście szli na zasadzie albo teraz, albo nigdy i albo damy życie tu skończymy, albo zdobędziemy szczyt. Warto było aż tak ryzykować? Michale, pamiętaj o tym, że myśmy znaleźli się przy Denali, przy tronie słońca, bo to oznacza tak w języku indiańskim, po 12 miesiącach przygotowań, gdzie dwa razy w tygodniu siłownia, codziennie pływanie, bieganie i to jest tak, jak się idzie na wojnę. Wydaje mi się, że zresztą mam takie odczucie po powrocie z Denali, że to był tak skrajny wysiłek, a z drugiej strony jest tak ogromna satysfakcja dokonania czegoś no, mocnego, niesamowitego. Zresztą to jest fascynujące, to ta przekora ludzka. No, ktoś pyta mnie, nie dyskutujemy tutaj ogólnie na temat, czy warto wchodzić w tak wysokie góry. Widzimy po historii Tomka Mackiewicza, po problemach i dramatach na Broad Peak, czy śmierci na naszych największych himalaistów. Dyskusja na temat tego, czy jest sens spinania się w górach, jest bezprzedmiotowa, bo to... Tu się w pełni zgadzam, jest... dlatego w ogóle nie pytam cię, czy warto tam wchodzić. Ja tylko pytam o to, czy ocena ryzyka, bo jednak musi być coś takiego. Człowiek jest istotą mądrą, przewidującą, a niewątpliwie ty takim jesteś. Tak. Więc w momencie, kiedy jesteście skrajnie wyczerpani i wiesz, że macie jeszcze 1000 metrów przewyższenia, że są strasznie niskie temperatury, a ty ciągniesz tym jednym płucem ledwo, za chwilę masz wizję, że widzisz siebie, jak się wspinasz, to dla mnie szacowanie tego ryzyka w tym momencie powinno być jednak istotnym elementem. Mhm. Wam się akurat udało, bo rozmawiamy dzisiaj w Trójce, ale równie dobrze mogliśmy dostać informację do Polski, że Piotr Pogoń nie wrócił z Denali. Trzeba pamiętać o tym, że szedłem z Pawłem Ząbkiem, szefem Bielskiego Klubu Wysokogórskiego i to tak naprawdę on podejmował decyzję, czy idziemy dalej, czy nie. To jest istotne i zresztą jest to wielokrotnie problem na wyprawach, gdzie idzie 6 samców alfa i nagle szef wyprawy przez radio wzywa 2 śmiałków, którzy wchodzą na szczyt i mówi, zawracajcie, bo nie zdążycie wrócić o odpowiedniej porze, zagrożenie życia jest panowie z powrotem. Dyskusje później w bazie są dosyć mocne, zresztą widzieliśmy teraz to w trakcie wyprawy, gdzie doszło do nieporozumień z Denisem. Na K2, Pamiętać trzeba o tym, że to są tak skrajne doświadczenia, taki poziom adrenaliny I to jest wojna. No jest tak, wojna. Ale dlatego układ jest prosty. Tam na dole jest ktoś, tak jak był Krzysztof Wielicki, tak. Kto nie jest w sytuacji tej adrenaliny tak. I tych zupełnie innych okoliczności, tylko rozsądnie myśli. I on ma prawo wydać rozkaz. Tak. Użyję tutaj tak. wojskowej tak. Nomenklatury. Macie wracać, bo ryzyko jest zbyt duże, a wy tam na górze tego tak. nie oceniacie. Tak. I teraz pytanie, czy wy we dwóch, będąc tam, mieliście ocenę waszej sytuacji realną? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Aha, jednak myślę, że tak. Mnie. Natomiast, tak jak mówię, byliśmy fizycznie przygotowani na to. I no to musi boleć. Ja powtarzam zawsze, że każdy sukces ma słony smak. To jest smak albo łez, albo potu. Natomiast na tym polega sens życia. To, co jest byle jakie i przychodzi w sposób łatwy i przyjemny, no nie docenia się tego tak. To jest no przekora dobrze. Ludzka. Przekora to za chwilę ludzka. Powiesz, jak się poczułeś na szczycie, ale teraz druga piosenka. Sięgasz po utwór Marka Kościkiewicza z tak. filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, bo mocny. Tam jest o tym szczycie właśnie, tak, prawda? Tak, mocny, dynamiczny i zdobyć świata szczyt. Posłuchajmy. Piotr Pogon wchodzi na najwyższy szczyt Ameryki Północnej, Denali. Jest czerwiec 2018 roku. Razem z przyjacielem są bardzo blisko, ale są skrajnie wyczerpani. A jednak idą i wchodzą. Jak się poczułeś tam na szczycie? Jak to wyglądało? Najzabawniejsze było to, że Paweł powiedział, popatrzcie, jaki wielki gwóźdź jest wbity na tym szczycie. Rzeczywiście punkt taki jakby triangulacyjny zaznaczony z napisem, że znajdujesz się w najwyższym punkcie Ameryki Północnej. To była godzina chyba 21:20, więc... Ale nie było ciemno. Nie było, więc widok wspaniały. Jak zwykle oddaję honory tym, którzy mi zaufali, czyli rozwijam flagę sponsorską. Krzyczę na cały możliwy głos Denali, Denali. Robimy jeszcze foty i zbieramy się, wracamy z powrotem. Teraz z opowieści Pawła wiem, że zbyt długo guzdrałem się przy przepięciu karabinka, ściągnąłem łapawicę, ściągnąłem drugą rękawicę, zostałem w samej rękawicy polarowej, flisowej, która zawilgła. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jakie mogą być tego skutki w tak krótkim czasie. temperatura była jednak skrajnie niska. Założyłem później te rękawice, no ale już w obozie piątym, gdy zszedłem, już wiedziałem, że palce są odmrożone. Brak czucia. Brak czucia, tak, plus sinienie. Odmrożenie raczej nie boli. Mhm. Dopiero może w późniejszym momencie. A powiedz, samo schodzenie, byliście bardzo skrajnie wyczerpani. Oczywiście tak. Fakt, że stajecie na szczycie, dodaje wam takiej pewnie nowej energii i siły, ale schodzenie jest trudne. Bardzo często mówi się, że łatwiej wejść niż zejść. Tak, następuje odpuszczenie psychiczne w pewien sposób. Ja po wydarzeniach na Aconcagua, gdzie atak szczytowy trwał 26 godzin, gdzie też była interwencja ratowników, którzy nam pomagali schodzić, przyznaję, że już wiedziałem, jak smakuje schodzenie w tak ekstremalnych warunkach i panowałem nad tym. No, nie spieszyliśmy się, zresztą nie jest to trudny technicznie odcinek, nie wisi się w ścianie, oczywiście zabezpieczeni jesteśmy linami. No i zeszliśmy do tego piątego obozu i co? Paweł zresztą przekornie powiedział, no 20 godzin, ciepło nie było, teraz można się szykować na świętowanie. To świętowanie nie nadeszło zbyt szybko, no bo jeszcze później zejście z rzeczami należącymi również do ewakuowanego Bogdana było no, ekstremalnie trudne. Poza tym między czwartym a trzecim obozem szczeliny, gdzie rzeczywiście Paweł miał w jednym momencie taką chwilę, gdzie zapadł się w szczelinę do połowy, do pasa z przytroczonymi pulkami ważącymi ponad 40 czy 50 kilo, no, to jest wielki wysiłek. Natomiast końcówka naszego wspinania, dojście do bazy numer 2, to jest opowieść na film oddzielny, a mianowicie praktycznie można powiedzieć na czworaka doszliśmy do tej drugiej bazy wyniszczeni wysiłkowo i dyżurna, która nadzorowała lądowania, mówi: chłopaki, za 20 minut będzie ostatni samolot, jak chcecie to możecie być za te 20 minut w raju, czyli pod prysznicem. Myśmy zupełnie się rozkleili, usiedliśmy na tych pulkach, wylądowała taksówka powietrzna i wysiadła piękna kobieta, która dała nam po puszce mrożonego piwa, po czym powiedziała, żeby jej nie przeszkadzać, bo będzie się teraz całować ze swoim mężem. Przez 5 minut całowała się przed tym samolotem ze swoim mężem Rangersem, no, a później nam pokazała... To nie była wizja wywołana brakiem tlenu? Tak, myśmy się szczypali, bo ja mówię, Paweł, to jest niemożliwe. No, Lara Croft nas za chwilę przewiezie i faktycznie kobietka przeleciała później nad najpiękniejszymi szczytami, no i wylądowaliśmy w Calkitna i popędziliśmy pod prysznic. Też kolejny asumpt do przemyśleń, bo parę dni później wydarzyła się tragedia, gdzie z zaprzyjaźnionej firmy Air Taxi K2, która tam obok urzędowała w Talkitna, w trakcie niepogody samolot z czwórką Polaków wbił się w zbocze. Do dziś nie wiem, czy te zwłoki zostały dotransportowane, ale kolejny raz kwestia przemyślenia. No, każdy, to co powiedział znany kosmonauta Armstrong, że każdy z nas ma chyba podarowaną, określoną ilość uderzeń serca i możemy to nazwać planem Bożym czy szczęściem, ale coś w tym jest, że pewne rzeczy chyba są zapisane i mamy swoją drogę i szlak, który musimy przejść. Jednym słowem, ogromna satysfakcja, bo dokonałeś kolejnego wyczynu, bardzo, bardzo trudnego. Sam zresztą mówisz, że to była chyba najtrudniejsza twoja wyprawa górska. Jeszcze po amputacji palców i tutaj uśmiech wielki i podziękowania dla ekipy lekarskiej z oddziału oparzeń Szpitala Rydygiera w Krakowie, bo cuda tam były robione, żeby uratować te palce. Ja przyznaję, że mam rodzaj jakiegoś głębokiego niepokoju psychicznego. Tak, myślę, że tak czują się żołnierze, którzy wracają z traumatycznego doświadczenia i odczuwam rodzaj no, takiego dyskomfortu związanego z tym, że nagle jestem w ciepłym kraju, mam sucho w butach, ale nie ma adrenaliny i tutaj to też jest jakąś cenę, którą się płaci za ten wyczyn. Poza tym no, widzę Bogdana często wieczorem, który jest ewakuowany, w myślach ekspozycja jest. Plus myślę o tym, czy powinienem dalej iść w kierunku zdobycia kolejnych szczytów, czy nie przewartościować swojego życia. Ja nie mówię o odpuszczeniu, bo to nie z tym typem, ale mam 51 lat. Wielkie marzenie, żeby kiedyś zaprowadzić moją córkę przed ołtarz i robić dalej coś jeszcze dla innych. Stąd pomysł rozpoczęcia działalności mojej fundacji Drabina, gdzie chciałbym dawać ludziom to, co ja dostałem, czyli możliwość osiągania czegoś, czego nie są w stanie osiągnąć przez pomoc tym ludziom, czyli przez doradzanie, przez umożliwienie nauki, poprzez dostarczanie narzędzi, które mogą ich pasje realizować, muzyczne, artystyczne. Plus moim konikiem jest wolontariat pracowniczy. Uważam, że ludzie, którzy poświęcają czas w działaniach komercyjnych, powinni, mają prawo do robienia dla innych czegoś dobrego. I nie ukrywam, że moja współpraca jako doradcę społecznej odpowiedzialności biznesu z działami HR, gdzie ja infekuję tych ludzi i mówię, nie żyjcie tylko dla siebie. Zobaczycie, jakie życie jest wspaniałe, jak będziecie mieli satysfakcję z tego, że nie odmieniacie tylko tego ja, aczkolwiek oczywiście trzeba kochać siebie i to też jest istotne. Ty jesteś trochę jak święty Mikołaj. Znaczy, mój lekarz zawsze mówił, panie Pogod, jaki ma pan zawód? Ja mówię, no jestem fundraiserem. O Boże, mamy ustawę o ochronie języka polskiego. Ja mówię, to niech pan pisze, jestem systematycznie, profesjonalnie, skutecznie żebrzącym na rzecz organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych, ale przyznaję fakt, że moją największą satysfakcją jest to, że będąc biznesmenem miałem tylko słupki winien i ma, a teraz mam dziesiątki telefonów, podziękowań od rodziców dzieci, którym pomogłem, od fundacji, z którymi współpracowałem. I to jest ta wartość niemierzalna i myślę, że jak zobaczę te napisy końcowe moje, to będę tam z góry patrzył albo z dołu na to wszystko i myślał, kurczę, no nie, godnie przeszedłem ten szlak. Natomiast dla mnie największą satysfakcją było to, kiedy mój świętej pamięci lekarz zadzwonił do mnie i powiedział, Piotr, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał przerwać to, co robisz, to pamiętaj o jednym. Wczoraj u 30-parolatka wykryliśmy nowotwór płuca. I ten facet powiedział, ja dam radę, bo znam gościa, który bez płuca biega maratony, wchodzi na 7000 metrów i ja pokonam tą chorobę. Więc kiedykolwiek, gdybyś chciał to zaprzestać, to pamiętaj, że wnosisz wartość, która jest niemierzalna i tego się trzymam, więc to jest wielka satysfakcja. Jestem przekonany, że wśród tych, którzy nas słuchają teraz, także są tacy, którzy mówią, kurczę, ja też dam radę. Tak. Za co ci bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Piotr Pogon był dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat! 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Animal Plus tylko za 1799 zł, otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk.